حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کی باتیں ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت قوم عاد کے باقی جو لوگ تھے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو اٹھایا. آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ جب کوئی قوم ایک اللہ تعالیٰ کی ایک پکڑ سے بچ جاتی ہے تو بعض دفعہ وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو اس پکڑ سے مستثنی سمجھتی ہے اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ جس کام کے کرنے پہ میرے سے پہلے لوگوں کی پکڑ ہوئی تھی اگر میں وہی کام کروں گا یا کریں گے وہ لوگ تو اس سے ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ جو کل تک کے بچے ہوئے لوگ تھے آج وہی لوگ دوبارہ اسی قسم کی برائی کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا قانون اگر قوم عاد کے لیے ہے تو قوم سمود کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے, اور یہی ہوا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. اور یہ کون تھے, کہاں سے آئے تھے, ان کے بارے میں ہمیں روایات میں جو چیز ملتی ہے کہ یہ بھی اسی قوم کے شخص تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ہی بستی میں بھیجا. بہت ساری جب روایات کو جمع کرتے ہیں تو اس کا خلاصہ کیا بنتا ہے کہ جب قوم عاد تباہ ہوئی اور سمود ان کی بستیوں میں بسے, ان کے جانشین ہوئے, خوب پھلے پھولے, اللہ نے اس قوم کو بہت لمبی عمریں دی اور کچی پکی اینٹوں کے مکان بناتے تو وہ مکان ان کی زندگی میں گر جاتے مگر بنانے والا زندہ رہتا. اس چیز سے مجبور ہو کر انہوں نے پھر پہاڑوں کو تراشا. بہت ہی ایڈوانس قسم کے لوگ تھے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر بھی تھے اور آرکیٹیکچر بھی تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیتیں دی کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے. دو طرح کے گھر بناتے تھے, ایک میدانوں میں, ہم دیکھ چکے کہ سہولیہ میدانی علاقوں میں نرم مٹی میں جو گھر بناتے تھے, کہتے ہیں کہ عموماً یہ گھر ان کی سردیاں گزارنے کے لیے ہوتے تھے لیکن گرمیوں میں یہ پہاڑوں کے اندر جو گھر بنتے اس میں چلے جاتے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب لوگ بہت اللہ تعالیٰ ان کو مال کی آسودگی دیتا ہے تو گرمیوں میں لوگ پہاڑی علاقوں کو پسند کرتے ہیں, اور جو میدانی علاقوں کے گھر ہوتے تھے وہ قصور تھے. آپ نے دیکھا کہ قصورن کا جو ذکر تھا وہ کہاں سے آیا تھا, سہولیہ کے ساتھ. اگر آپ ساتھ ساتھ آیتوں کو بھی دیکھتے جائیں تو یہ انفارمیشنز انشاءاللہ آپ کو آیتوں کو مزید اچھی طرح سمجھنے بھی مدد میں بھی مدد دیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی تھی کہ فذکروا علی اللہ ہی ولا تعصوا فی الارض مفسدین, اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو, تو وہ نعمتیں کیا تھیں؟ تتخذون من سہولیہا قصورا قصورا, قصور قصر سے ہے, محل کو کہتے ہیں پیلسز, کہ تم زمین کی نرم مٹی میں گھر بناتے ہو. یعنی جب میدانی علاقوں میں گھر بناتے تو وہ بہت بڑے بڑے گھر ہوتے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وطن ہے تو نل جبال بیوتا. آپ فرق نوٹ کیجئے گا کہ پہاڑوں کے ساتھ بیوت کا لفظ آیا, بیت, یعنی اس میں بھی ضرورت کے لیے گھر بناتے تھے. اور آج بھی ان کے وہ نقشے ملتے ہیں, اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی تھوڑی سرچ کر کے دیکھیں تو آپ کو ان کے باقیات ملیں گے. اور یہ قوم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تبوک کے موقع پہ تو وہاں سے گزرے تھے, حجر نام کی یہ بستی تھی. تو یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فن تعمیر دیا, بہت ترقی کی انہوں نے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ایمان نہیں ہوتا تو لوگوں کی صلاحیتیں فساد میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں, پھر بگاڑ پہ لگنے لگتی ہیں بجائے اس کے کہ اصلاح کے لیے ہونے لگے. تو لہٰذا پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے اندر بھیجا, انہی کی نسل سے تھے, اسی لیے آپ نے یہاں دیکھا کہ ان کو بھی ان کا بھائی کہا گیا. انہوں نے جا کے ان کو خوب اچھی طرح سے بتایا, سمجھایا کہ دیکھو تم ایسے کام نہ کرو. لیکن چونکہ حضرت صالح علیہ السلام نسب کے ناطے سے متوسط درجے کے تھے, خالص عرب تھے, اخلاق ان کے بہت اچھے تھے, اور جب ان کو نبوت ملی تو اس وقت بالکل جوان تھے, لیکن پوری زندگی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے بلاتے بوڑھے ہو گئے. چند لوگوں کے سوا کسی نے ان کی پیروی نہ کی, اور جنہوں نے پیروی کی وہ بھی کون تھے؟ قلیل, مستضعف. ہر دور میں ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں ان کو حق سمجھ نہیں آتا, اور جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ بات کو جلدی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور حقیقت یہ ہے کہ نفسیاتی رکاوٹیں ہی انسان کو بات سننے سے روک دیتی ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ جب یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی انہوں نے تو یہ ان اس بات پر ڈٹے رہے انہوں نے کوئی بھی ہمت نہیں ہاری بالآخر ایک دن قوم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا نشانی چاہیے کس چیز سے تمہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تمہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا تو قوم نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو روایات میں آتا ہے کہ کوئی تہوار تھا ان کا جیسے میلے ہوتے ہیں یا کوئی مذہبی ایسے پروگرام تو کہا کہ تم وہاں چلو اور سال میں یہ ایک دن ہوا کرتا تھا وہاں جا کے یہ لوگ اپنے بتوں کو ساتھ لیتے اور دعا کرتے تو ان کی قوم نے کہا کہ ہم اپنے بتوں سے دعا کریں گے معبودوں سے اور تم اپنے معبود سے دعا کرنا اگر تمہاری دعا قبول ہو گئی تو ہم تمہارے ساتھ چلیں گے اور اگر ہماری قبول ہو گئی تو پھر تمہیں ہماری بات ماننی پڑے گی کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب جب یہ قوم اس میلے کے دن گئی اور بتوں کو ساتھ لے گئی تو انہوں نے بتوں سے دعائیں مانگی حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہتے ہیں کہ ان کا ایک سردار تھا جندو اس کا نام تھا اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو پتھر ایک کاتبہ نام کی چھوٹی سی چٹان تھی کہا کہ اس کے اندر سے ایک بختی اونٹ نکلے یعنی وہ اونٹنی جو بچہ بھی جننے کے قابل ہو اور 10 ماہ کی گھابن ہو وہ نکلے گی تو ہم تمہیں سچا مان لیں گے تم پر ایمان لے آئیں گے حضرت صالح نے ان سے یہ وعدہ لے لیا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تم مانو گے تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھی اللہ کو پکارا کہتے ہیں کہ ان کے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ یکا یک پہاڑ میں سے آواز نکلی اور ایسی آواز تھی جیسے بچہ پیدا کرنے کے وقت ایک اونٹنی کی آواز ہوتی ہے لوگوں کے سامنے پتھر جو تھا وہ پھٹا اور ان کی فرمائش کے مطابق جو اونٹنی تھی وہ باہر نکلی اور بہت بڑی تھی کہ جس کی یعنی چوڑائی بہت زیادہ تھی اور اس میں پیٹ میں بچہ بھی تھا اب اس منظر کو دیکھ کے وہ جو جندو بن عمر تھا اور اس کے کچھ لوگ وہ مسلمان ہو گئے اور باقی لوگوں نے بھی کہا کہ ہم ایمان لائیں گے لیکن کچھ لوگ تھے جن کے ناموں کی ضرورت نہیں اس وقت لیکن 3 لوگ جو تھے وہ بھی سردار تھے انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا قصہ مختصر یہ کہ اونٹنی جب آ گئی تو اب وہ اونٹنی تھی ظاہر ہے کہ ایک جیتی جاگتی اونٹنی تھی پانی کی بھی ضرورت تھی اس کو کھانے کی بھی ضرورت تھی اب پانی کا دن مقرر کر دیا ایک دن قوم کے جانور تھے اور ایک دن اونٹنی پیتی تھی کچھ عرصہ ایسے ہی رہا وہ بچہ بھی اس کے ساتھ چلتا رہا پلتا رہا لیکن آہستہ آہستہ اب لوگوں کو کیا لگا کہ محسوس ہوا کہ اس اونٹنی کی وجہ سے ان کی معیشت پر زد پڑتی ہے اور کہتے ہیں کہ اونٹنی جتنا پانی پیتی تھی پھر اتنا دودھ بھی دیتی تھی پوری قوم کے لوگ اس سے دودھ لینا چاہتے جتنا بھی لیتے لے لیتے اور وہ بالکل اس میں کوئی مخالفت نہیں کرتی تھی اور گرمیوں کے کہتے ہیں کہ جب موسم میں اونٹنی وادی کے اوپر آتی تو اس کے خوف سے جو بستی کے لوگ جانور تھے اور وہ دوسری طرف بھاگ جاتے اور سردیوں میں جب نیچے جاتی تو جانور اوپر آتے یعنی کچھ ان کی معیشت خراب ہونے لگی ان کو لگا کہ اس اونٹنی کی وجہ سے ہماری اکنامکس خراب ہو رہی ہے لہٰذا اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے عورتوں سے بھی مشورہ لیا اور ان کی 2 عورتیں تھیں ایک کا نام تھا صدوف صدف جیسے لکھتے ہیں اسی طرح بیچ میں واو ڈال لیجئے اور دوسری کا انیزہ عین نون یا زا یہ 2 خواتین تھیں ان دونوں کو حضرت صالح علیہ السلام سے بہت چڑ تھی ہوتی ہے بعض عورتوں میں زیادہ ہی اس چیز کا جذبہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ بہت دولت مند بھی تھیں ان کی بیٹیاں بھی بڑی خوبصورت تھیں تو انہوں نے لوگوں کو یہ تیش دلایا کہ جو حضرت جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا اور یہ اصل میں عورتیں کہتے ہیں کہ گائے اور بکریوں کا ان کا کاروبار تھا ان کی وجہ مطلب اس اونٹنی کی وجہ سے ان کی گائے بکریاں جو تھیں وہ متاثر ہو رہی تھیں تو جب کسی کے مال پہ زد پڑتی ہے نا پھر اس کو غصہ بہت آتا ہے آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ لوگ ریئیکشن کب شو کرتے ہیں جب ان کو مالی نقصان ہوتا ہے تو اس نے لوگوں کو تیار کیا کہ دیکھو جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا تو میں اپنی بیٹیاں اس کے نام پہ کر دوں گی پھر اسی میں کہتے ہیں کہ ایک مرد تھا وہ واقعی ان میں سے کسی کی بیٹی کو پسند بھی کرتا تھا اس نے کہا کہ اب میں اونٹنی کو تیار ماروں گا اور لہٰذا پھر اسی طرح اس عورت نے قدار ایک نام تھا اس شخص کا وہ اٹھا اور اس نے اونٹنی کو قتل کرنے کی کوشش کی بہت اونچے چوڑ مطلب درمیانے قد کا تھا اور سرخ رنگت تھی اس کی کچھ اس کی مزید بھی تفصیلات ہیں جس کی ضرورت نہیں، لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ، اور یہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم 30ویں پارے میں بھی پڑھیں گے، عظیم باس اشقاہا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے دار کو بدبخت ترین شخص کہا ہے، حالانکہ ابو زمع اپنی قوم میں باعزت اور قابل عزم اور طاقتور شخص تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی قوم کے اندر یہ بڑا باعزت تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بدبخت کہا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہم لوگوں کی نگاہوں میں ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بھی ہم ہوں. پھر وہ جب اونٹنی گزری تو اس نے اونٹنی کے پاؤں کو کاٹنے کی کوشش کی، یا ہم نے اقرو کا لفظ دیکھا تھا، اقرن کہتے ہیں پاؤں کا پٹھا، جیسے یہ جو مسلز ہوتے ہیں نا یہ کٹ جائے تو انسان کھڑا نہیں ہو سکتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اونٹنیوں کو مارنے کے لیے پہلے سر نہیں مارا جا سکتا، پاؤں کاٹے جاتے ہیں تاکہ وہ پھر اپنی جگہ سے گر جائے. اب کہتے ہیں کہ جب اس اونٹنی پہ تلوار کا وار کیا اس کے پاؤں ٹوٹے تو وہ بھاگنے لگی، اور اس نے اپنے بچے کو بھی ساتھ ہی ایک چیخ کے ذریعے سے آگاہ کیا، لیکن جو قدار تھا اس نے اس کے سینے پہ برچھا مارا، اونٹنی کو قتل کیا، اور اس طرح پھر اس بستی والوں نے اس اونٹنی کا گوشت بانٹ لیا اور پکا لیا. اب بچے کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب اس نے ماں کی یہ بات دیکھی تو وہ چیخ مار کے ایک محفوظ پہاڑ پر چلا گیا اور پھر نظر نہیں آیا. بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اس بچے کو بھی بعد میں مار دیا اور اس کو بھی پکا کے کھا گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب قومیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھاتی یا اپنی ہی مانگی ہوئی چیزوں کی بات میں قدر نہیں کرتی تو پھر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے جس قوم کے ساتھ ہوا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان وہ دعائیں مانگ لیتا ہے جس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. دیکھیے کہ انہوں نے اونٹنی مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی دے دی. جس طرح حدی اور کلائد کا ذکر ہم سورت مائدہ میں پڑھ چکے کہ ان کی تعظیم لازم ہے، یعنی وہ جانور جو حج یا عمرے کے دوران ساتھ رکھے جاتے تھے اور ان کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں، اسی طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا، اونٹنی کی صورت میں یہ سامنے آئی، لیکن ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ کی ایک اور بڑی خوبصورت عادت یہاں سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی نکالی، شیر نہیں نکالا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا سانپ نکل آتا یا شیر نکل آتا. اصل میں یہ اس قوم کی ایک پہچان تھی، ایک ان کی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ کے حکم کے آگے کتنا جمتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کا امتحان، ان کی خدا ترسی کا امتحان ہمیشہ اونٹنی کی سطح پہ لیا جاتا ہے، شیر کی سطح پہ نہیں. ہر معاشرے میں کچھ ناقۃ اللہ ہوتی ہیں جو اللہ کی اونٹنیاں، اور ہر دور میں اکثر یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی مادی زور نہیں ہوتا، کوئی غلبہ نہیں ہوتا جو لوگوں کی کاروائیوں کو روک سکے، یہ کچھ بدلہ بھی نہیں لے سکتے. اور ان کے ساتھ پھر اچھا معاملہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا وہی پھر اللہ کی اونٹنیوں کو کی حفاظت کرے گا، اور ایسے ہی لوگوں کو پھر جنت کے سرٹیفکیٹ ملیں گے. پھر یہاں آپ دیکھیے کہ جب یہ اونٹنی مر گئی اس کے بعد کیا ہوا. ان کا اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام، روایت میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آنسوں سے رو رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ جو بچہ تین چیخیں مار کے گیا تھا تو کہا کہ دیکھو یہ تین چیخیں تمہارے لیے 3 دنوں کی نشانی ہے، 3 دن کے اندر تمہارے پاس عذاب آ جائے گا. اب کہتے ہیں کہ واقعی ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا. بدھ کے دن انہوں نے اونٹنی کو مارا تھا، جب جمعرات کی دن اٹھے صبح، اس دور میں جمعرات کو مونس کہتے تھے تو ان کے چہرے زرد ہوں گے، اور جمعے کو اروبا کہتے تھے، کہا صبح اٹھو گے تو تمہارے چہرے سرخ ہوں گے اور ہفتے کی صبح تمہارے منہ کالے ہو جائیں گے، اور اسی طرح اتوار کی صبح صبح تم پر عذاب آئے گا. جب عذاب کی دھمکی سنی تو اس قوم کے 9 لوگ جو تھے وہ کھڑے ہوئے، جنہوں نے پہلے اونٹنی کو مارا تھا، کہا چلو کیوں نہ ہم سوالے کو ہی مار دیں، نہ یہ رہے نہ ہمیں ایسی دھمکیاں دے، اور اگر سچا ہے تو پھر اللہ اس کو خود ہی بچا لے گا. اور بالکل جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات قتل کرنے کے لیے دارالندوہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اسی طرح ان لوگوں نے رات بھر بیٹھ کے میٹنگ کی اور یہی فیصلہ کیا کہ صبح ہی اٹھتے ہی ہم اس کو مار دیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ حضرت صالح کو مارتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، فرشتہ آیا اور اس نے ان کو بھی مارا ایک زور کی چنگھاڑ آئی تھی یہاں دیکھئے کہ رجفہ کا لفظ ہے جو زلزلہ سے زیادہ ہوتا ہے آگے اب سیحہ کا لفظ بھی پڑھیں گے بلکہ آگے پتھروں کا ذکر بھی آئے گا تو کہتے ہیں کہ اس ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے عذاب دیئے تھے اور جب ان کے چہرے بدلے ان کو خود ہی پتہ چل گیا تھا کہ اب ہم پہ عذاب آنے والا ہے اور تیسرے دن یہ خوب خوشبو مل کے بیٹھ گئے کہ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑا اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتا نہیں ہے اپنے دور کے ماہر لوگ تھے ٹیکنیشینس ٹائپ لوگ تھے اور ان کے گھروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں کتنے زیادہ ترقی یافتہ تھے لیکن اللہ نے ان کے چہرے ایسے کالے کر دیے جیسے تارکول ملاؤ خوب روئے پیٹے ایسے وقت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ السلام وہ چند گنتی کے مسلمانوں جو ان کے ساتھ اسلام مسلمان ہوئے تھے ان کو لے کے ملک شام کی طرف چلے گئے اور فلسطین کے کسی ڈیزرٹ میں جا کے وہاں رہے کہتے ہیں کہ جب اتوار کی صبح ہوئی ان لوگوں نے یعنی قوم کے لوگوں نے کفن پہن لیے اور جو مردوں کو خوشبو ملی جاتی ہے وہ ملی اور خود ہی زمین پہ پڑ گئے کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کیا اب ہمارے ساتھ ہوگا اور اچانک پھر زلزلہ آیا اور اپنے گھروں کے اندر پڑے کے پڑے رہ گئے ایک ایسی زوردار چیخ اور پکار تھی کڑک تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے ان کے بچے بڑے ہلاک ہو گئے کہتے ہیں کہ ایک اپاہج لڑکی تھی وہ بچ گئی تھی وہ بھی کافر ذریعہ اس کا نام تھا اس کو بھی حضرت صالح سے بڑی دشمنی تھی اللہ نے اس کے قدموں کو چلنے کی طاقت دے دی تیزی سے بھاگی اور وادی القرا میں پہنچ گئی اور عذاب کی جو کیفیت اس نے دیکھی تھی وہ وادی القرا کے لوگوں کو بتائی پھر پانی مانگا اور پانی پیتے ہی مر گئی اللہ اکبر اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص تھا بور غال انہی کی قوم میں سے تھا وہ اس وقت حرم میں تھا کسی کام سے جاتے ہوں گے جیسے آج کے دور میں بھی لوگ حرم میں جاتے ہیں تو وہ بھی گیا ہوا تھا اب دیکھیے کہ تھا حرم میں لیکن دل قوم کے ساتھ اٹکا ہوا تھا جتنی دیر حرم میں رہا عذاب سے بچا رہا جو ہی وہاں سے باہر نکلا اس کی بھی پکڑ ہو گئی اور اس کو پکڑ کیسے ہوئی کہ اس کو پھر وہیں اللہ تعالیٰ نے موت دی اور اس کی قبر بنی ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے تو آپ نے ایک قبر دیکھی تو پوچھا تمہیں پتہ یہ کس کی قبر ہے صحابہ کرام نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ تو آپ نے فرمایا یہ عبور غال کی قبر ہے قبیلہ سکا کہتے ہیں کہ جو قبیلہ سکیف تھا مکہ میں اس کا جد امجد بھی یہی تھا کہتے ہیں کہ اس کی قبر میں اس کے ہاتھ میں ایک سلاخ تھی جو سونے کی تھی وہ بھی دبی اور بعد میں لوگوں نے اس کو بھی چوری کرنے کی کوشش کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل جب تک ایمان والا نہیں ہوتا جسم چاہے حرم میں ہی کیوں نہ ہو بات نہیں بنتی اصل بات یہ کہ دلوں کو بدلنے کی ضرورت ہے جتنے دل بدلیں گے اتنی ہی ان شاء اللہ تعالیٰ ساری عبادات جو ہیں فائدہ دیں گی اور اس طرح سے یہ قوم تباہ ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکہ میں ان کی وفات ہوئی اور 58 ایئرس کے تھے اور تقریباً 20 سال تک آپ اپنی قوم میں رہے تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں ہمارے لیے کتنے ہی زیادہ سبق ہیں اگر ہم سارے واقعے کو اپنے لیے ایک نصیحت بنانا چاہیں تو بہت ساری باتیں ہیں پہلی بات دیکھیے صرف آپ پورے واقعے میں سے پوائنٹس کی صورت میں کچھ آپ کے ساتھ پوائنٹس رکھوں گی پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہدایت اور رہنمائی سے محروم نہیں رکھا گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ ہر قوم کے لیے پورا ہوا یہ نہیں کیا کہ کسی کو بھی چھوڑ دیا اور کسی کو نہیں چھوڑا پھر دوسری بات اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے اگر آپ آیت 69 کو اور ان آیات کو دیکھیں جو آخر میں تو اس سے پتہ چلتا ہے وہاں کیا تھا آیت 69 میں فذکروا علی اللہ لعلکم تفلحون تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو یعنی اس کا ذکر کرو اللہ کو یاد رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ ٹھیک ہے اب یہاں کیا ہے کہ نعمتوں کی جو اچھا نعمتوں کا اچھا استعمال ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے اللہ کے قریب کر دیتا ہے ولا تاسف الارض مفسدین اور مفسد بن کے نہ رہو جب کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں تو کہا کیا جواب آ رہا ہے یہاں نعمتوں کے بگاڑ کا ذکر ہے کہ دیکھو جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں تم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو خود دیکھ لو اچھا نعمت کا ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور جب برا استعمال کریں گے تو یقیناً اس سے نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال فلاح ہے اور نعمتوں کا غلط استعمال فساد ہے۔ پھر اگلی بات پتہ چلی اس سے عمل کی ہمارے لیے کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ قوم عاد نے برا کام کیا، اس کے باوجود انہوں نے وہی کام کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر میں یہی بات کر دی نا کہ ان لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت عاد کے قوم عاد کے بعد آئے ہیں، وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، عادیوں کے بعد آئے، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تم کو جگہ دی، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قومیں عموماً اپنے پچھلے لوگوں سے نصیحت نہیں لیتی۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے نا تو قومیں پھر وہی کام کرنے لگتی ہیں جو پہلے کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا کہ ہسٹری خود کو ریپیٹ کرتی ہے، یہی بات ہے، کل ان کی بات تھی تو آج ہماری بھی کیا یہی بات نہیں ہے؟ پھر ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے یہاں، اور وہ کیا کہ اس قوم پہ عذاب اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ گھر بناتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے خود کہا کہ تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، کہ تم زمین کی مٹی میں سے گھر بنا لیتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں ہمیں جو بات پتہ چلی کہ گھر بنانا کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن گھروں کو زندگی کا مقصد بنانا بری بات ہے۔ فساد کیا ہے؟ کہ گھر مقصد نہ بن جائے۔ جب زندگی کا مقصد ہی صرف انہی گھروں کو سجانا سنوارنا ہو تو آپ دیکھیں کہ انسان کی ساری صلاحیتیں اسی پر لگنے لگتی ہیں، ساری سکلز اس میں لگتی ہیں، ٹیسٹ اس طرف چلا جاتا ہے، پھر اسی طرح وقت اسی پہ لگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جو کام کرنا تھا وہ نہیں کر پاتا۔ اگر حدوں میں رہے انسان تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ گھر اور دین ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، دنیا کی نعمتوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں۔ بگاڑ کہاں آتا ہے؟ جب بیلنس بگڑ جائے، ایک چیز اللہ کے راستے سے روک لے، پھر وہ چیز نقصان کا سبب ہے۔ یہی نعمتیں فساد کا سبب بننے لگتی ہیں، غرور اور تکبر کا سبب بننے لگتی ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ ہمارے لیے نعمت ہیں یا فتنہ ہے؟ تو اس کے کرائیٹیرین آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر نعمتوں نے اللہ سے غافل کر دیا نا تو یہ نعمتیں عذاب ہیں، یہ فتنہ ہے۔ اگر نعمتوں کو دے کے اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں تو فتنہ ہے، لیکن اگر آپ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی دین سمجھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا کے مزید اور کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے گھر، آپ کی یہ تمام سکلز، مال اور دولت اللہ کی نعمت ہے۔ بعض لوگ اسی کمپلیکس میں رہتے ہیں، کچھ کو یہ کمپلیکس ہے کہ میرا گھر چھوٹا بہت ہے، غریب ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسا ویسا، میں تو اللہ کو شاید پسند ہی نہیں، یہاں نہیں ملا تو وہاں بھی نہیں ملے گا۔ اور کچھ لوگ بیچاروں کا ایک اور کمپلیکس بھی ہوتا ہے، اور میں نے فیل کیا کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو یہ کمپلیکس دیندار لوگوں میں آنے لگتا ہے، اور وہ کہہ کہ وہ اپنے آپ کو دولت مند دیکھتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا دولت مند ہونا شاید ہمارا اللہ کے خاں مقام کے اچھے نہ ہونے کی دلیل ہے، اور ہم امیر ہیں دنیا میں اسی لیے شاید ہم، مطلب لوگوں کی نظروں میں بھی ہم نیک نہیں۔ پھر بعض لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت ہی پسماندہ حالت میں رہیں گے اور اپنے آپ کو نیچے سے نیچے رکھیں گے، کیا سوچ کے کہ چلو بھائی کیا کریں، پھر اگر ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے یا اگر اچھا کھانا کھا لیا تو لوگ سوچیں گے ہم نیک نہیں۔ تو دیکھیے جس طرح کچھ پاس نہ ہو تو اس کو انسان اگر شو آف کے لیے جھوٹ ثابت کرے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے تو وہ پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح جو نعمتیں موجود ہوتی ہیں ان کو بالخام خواہ لوگوں کی نظروں میں ایک نیک اور بڑے متقی سمجھتے ہوئے آپ ایسا کریں تو یہ بھی رہا ہے۔ بس آپ کے پاس بہت اچھے کپڑے ہیں، اللہ کی دین ہے دیے، اب صرف اس لیے نہ کسی کے پاس پہنے کے نہیں، لوگ کہیں گے اچھا یہ دیندار ہو کے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، چلو میں نہیں پہنتی، آپ نے گناہ کیا۔ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی رہے، نہ چھوٹا گھر بڑی بات ہے نہ بڑا گھر بڑی بات ہے، اچھے کپڑے برے کپڑے کچھ نہیں ہوتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ آپ کو محل میں رکھے، وہ جھونپڑی میں رکھے، جو نعمتیں اس کو استعمال کریں، خام خواہ کیوریس نہ ہو۔ ہاں فرق کیا ہے کہ مقصد نہ بنائیں، اللہ کی محبت کو ریپلیس نہ کریں ان چیزوں کے ساتھ۔ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ دنیا کی بڑی مذمت ہے، اور حدیث بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اد دنیا و ملون و ملون ما فیہا، اور یہ روایت جب ہم عام نیک بزرگوں سے سنتے ہیں اور پھر بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں کہ دنیا تو لعنت زدہ ہے اور اس میں جو کچھ ہے اس پہ بھی لعنت ہے، ہم اگر وہ جو علم سیکھیں یا سکھائیں یا اس کی مدد کریں۔ अब ये रिवायत सच्ची है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। देखिए, दुनिया की चीज़ें वो दुनिया नहीं है, यानी ये आपकी कुर्सियाँ, मेज़, आपके कपड़े दुनिया नहीं है, बल्कि इनकी मोहब्बत दुनिया है। अगर आप इस नुक्ते को समझ जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह नेमतों से बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। फिर आपका गिल्ट भी दिल का दूर हो जाएगा कि पता नहीं अमीर होना शायद गुनाहगार होने की दलील है। नहीं, जब ये चीज़ें आपके दिल की फांस बन जाएं, हलक में चिपकी हुई, इन्हीं की तक जान में पड़े हुए हैं, कोई गरीब कपड़ा मांग रहा है उसको नहीं दे रहे इसलिए कि ये लिबास मुझे बहुत पसंद है, ये है दुनिया। वो लिबास कुछ नहीं था, आपने पहना, आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि किसी और को ज़रूरत है, आपने उसको दे दिया, किसी को पसंद आया आपने उसको दे दिया, कोई बात नहीं। असल बात यह है कि दिल नहीं लगना चाहिए, फिर इन चीज़ों को इस्तेमाल करके तकब्बुर ना आए, लोगों की नज़रों में बड़े बने और लोगों को कहें कि हमारे पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं। ये चीज़ें जो हैं इंसान को इंशाल्लाह इन नेमतों से सही फ़ायदा उठाने वाला बनाती हैं। फिर दूसरी बात, इससे हमें एक और चीज़ जो इस पूरे वाक्य से हमने देखी, और वो क्या है कि जो मुतकब्बिर लोग थे, जो कौम के बड़े थे, बात उनको भी समझ आ गई थी लेकिन वो माने नहीं। लेकिन जो मुस्तदफीन थे, वो उनका हाल क्या था कि बात समझ आई तो मान गई। यही फ़र्क होता है, जिनके दिल गुरूर से पाक होते हैं ना, वो समझ में आते ही बात को मान जाते हैं, कबूल कर लेते हैं। लेकिन वो लोग जिनको दुनिया की नेमतें ज़्यादा होती हैं, उनको बात समझ में आ भी जाए तो भी नहीं मानते। रुकावट क्या है बीच में, बैरियर क्या है, माल, दौलत, स्टेटस, हम बड़े लोग। इसी तरह देखिए, कुछ लोग दुनियावी उलूम में बड़े पुख्ता होते हैं, अल्लाह ने उनको दुनियावी इज़्ज़त दी होती है, इंटेलेक्चुअल किस्म के होते हैं, बहुत अल्लाह ताला ने उनके जहन खोले होते हैं, इनको भी बात कभी कभी समझ आ जाती है फिर भी नहीं मानते। इनका इनकी रुकावट क्या है, इनके जहन का तकब्बुर, इल्म का तकब्बुर, बड़ा बनना, बड़ी बड़ी बहसें करेंगे, हराने की कोशिशें करेंगे। ऐसी चीज़ें क्या होती हैं कि जो लोगों को दूसरी तरफ ले जाती हैं और वो सही बात को भी नहीं समझते। तो लिहाजा इससे पता चलता है कि जब बात समझ आ जाए तो फौरन से पहले मान जाए। फिर एक बड़ी प्यारी बात है, और वो क्या है कि इस कौम के जो मुतकब्बिर लोग थे, पहले तो वो ख़ुद नहीं माने, हज़रत सालेह अलैहि सलाम के बारे में ये शक पैदा किया कि अतालमून अन्न सालेहन मुरसलुम मिन रब्बी, आई श्योर, तुम्हें यकीन है कि सवाले ही अल्लाह की तरफ से भेजे गए। ये डाउट पैदा करना जो होता है ना, असल में ये लोगों को दीन से दूर करना होता है। क्या वाकई ये नबी है, आई श्योर, तुम्हें लगता है ये नबी है, ये ठीक है? यही है असल में पहला फितना जो दीन के काम करने वाले के रास्ते में आता है, कि उसके दीन को इनवैलिड करने के लिए लोग उसकी ज़ात पे कीचड़ उठाते हैं। अब आप देखिए कि ये शक जब बड़ी सोसाइटी के लोगों की तरफ से फैला दिया जाता है ना, तो वो लोग जो बड़े दिल और खलूस के साथ उस चीज़ से फ़ायदा उठाने वाले होते हैं ना, वो भी शक में आ जाते हैं। ये ऐसे ही जैसे साफ़ पानी है, अब पानी तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको गंदे बर्तन में कोई पेश करे तो क्या पियेंगे, नहीं पीते ना। बिल्कुल यही हार है, हर दौर में दाई की ज़ात पर कीचड़ उछलवाना ये शैतान की चाल है, ताकि वो साफ़ पानी भी फ्ल्यूटिड हो जाए, ताकि लोग उस पानी को छोड़ दें जो वही का पानी है, सिर्फ उसकी ज़ात में रहें। फिर यहाँ एक कितना प्यारा नुक्ता है, कालू इन्ना बीमा और सिलाई भी ही, कहने लगे हम तो उसके साथ जो वो लाया उसको देख रहे हैं। ये है असल में अकलमंदी का सबूत, इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। कालू, ये उन मुस्तदफीन की बात थी, जो कमज़ोर लोग थे, जिनको कोई किसी 3 में न 13 में कुछ समझे ही ना, वो हज़रत सल इस्लाम की ज़ात में नहीं उलझे। उन्होंने तो क्या तालमून अन्ना सालेहन मुरसलुन, उन्होंने सवाले की ज़ात को उजागर किया, और ये कह रहे हैं हम सवाले को तो देख ही नहीं रहे, हमारी नज़र तो उस पैगाम पे है जो वो दे रहा है। इन्ना बिमा उरसिला बिही मुमिनून, हम तो उस पर ईमान लाते हैं जो पैगाम लाया है। इसीलिए आप देखिए कि अल्लाह ने हमें अम्बिया कराम पर बिला तहकीक, बिल्कुल गैब के साथ ईमान लाने का हुक्म दिया है, इसलिए कि जब इंसान तहकीकात में पड़ जाता है तो आप देखिए कि वो लोग जिन्होंने अम्बिया कराम की ज़ात को बहुत छान फटक के देखने की कोशिश की, फिर वो महरूम रह गए। तो ईमान बिल गैब का हिस्सा नबी है। शायद ये बात आज आपको वाज़े हो कि जब हम कहते हैं ना तू मनून बिल्लाह व मलाइकती ही व कुतुब ही व रसूल ही, तो रसूलों का नाम क्यों आया? आज हमारे लिए तो रसूल हैं गैब, लेकिन अपने दौर में तो रसूल गैब नहीं थे। سامنے موجود تھے پھر بھی غیب میں ان کا ذکر کیوں کیا؟ تو یہ ایک لطیف سا نقطہ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اگر رسول سامنے بھی موجود ہے تو آنکھیں بند کر کے مان جاؤ، جب اللہ نے اس کو بھیج دیا پھر تم چھوڑ دو، اس لیے کہ اس طرح کی باتیں اگر تم اس کے اندر کچھ تنقیدی باتیں کرو گے، فتنے ڈالو گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تم اس خیر سے محروم رہ جاؤ گے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات تھی کہ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، یہ تیسرا حرب ہے. پہلے مرحلے پہ سوال اٹھایا حضرت صالح کے بارے میں، پھر دوسرے رویے آپ دیکھیے کہ اس بات کے بعد پھر جم گئے کہ دیکھو ہم کافر ہی ہیں. یہ ہوتا ہے پیئر پریشر، اور یہ اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اچھا تم مانتے تو مانو، ہم تو نہیں مانیں گے پھر. نو نو نو وی کینٹ، ہم ایسا ٹرینڈ بنا دیں گے کہ لوگوں کو دین اچھا ہی نہ لگے، اور اصل میں یہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الناس علی دینی ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. یہ جو بڑے متکبر سردار ہوتے ہیں نا، اصل میں یہ ایک رواج ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ پھر اس دین سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور انہوں نے یہی کوشش کیا اور بلا جواز اور راہ جاتے کی تنقید کی. اور اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہر نبی کو گزارتا رہا. آپ دیکھیے کہ آپ ذرا سوچیے صالح علیہ السلام کو اپنے تصور میں کھڑا کر کے سوچیں، اللہ کا نبی چنا ہوا اور ان کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک اتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں اٹھتا ہے تو اس پہ لوگوں کو باتیں کرنے کی جرت کیسے ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ زبانوں کو نہیں روک سکتا، ہاتھوں کو نہیں روک سکتا؟ روک سکتا ہے، پاسیبل ہے. کیوں نہیں روکتا؟ اس لیے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ خیر میں سے شر اور شر میں سے خیر نکالتا ہے. جب ایسے حالات آتے ہیں نا تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی مزید اصلاح کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو ایک ایک لمحے میں چیک کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے تو وہ پوری ہو جائے. انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ مخالفتوں میں انسان زیادہ ابھرتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب تیز ہوا چلتی ہے نا، جب بہت تیز ہوا تھی تو پرندے زیادہ اونچے اڑتے ہیں، وہی ہوا ان کو اچھال رہی ہوتی ہے اوپر، حالانکہ وہ اپوزٹ سائڈ سے آ رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ موافق حالات میں سستی ہو جاتی ہے اور انسان اپنے اصل مقام سے بھی نیچے گر جاتا ہے. پھر اسی طرح اس کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ کچے پھکے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بالکل ان لوگوں کو اللہ کے نبیوں کے ساتھ کر دیتا ہے جن کو اس نے آخر میں عذابوں میں بچانا ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام جب دنیا میں آتے ہیں نا تو حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے. مثال دوں گی کہ آج کے دور میں اب نبی نہیں ہے، ہم ملے جلے لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں نا، کوئی ایک کام میں اچھا ہے تو دوسرے میں برا ہے، ایک گھر میں ایک بندہ بہت دین پہ ہے تو دوسرا کام ہے، ہم سب دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، چل رہا ہے گزارا. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلے کر دے گا. لیکن یہ جو انبیاء کرام جن کے قصے اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، ان کا معاملہ کیا تھا کہ ان کی زندگی میں ہی حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہوتا تھا. پچھلی قومیں عذابوں کا شکار ہوتی تھی، اس لیے یہ بہت لازمی ہوتا تھا کہ جو دل سے نبیوں کے ساتھ ہیں، جو بالکل کھرے ہیں، جن کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہے، کہ جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیے، قبول کر لیے، وہ چھٹ جائیں اور باطل بالکل چھٹ جائیں. ورنہ تو آپ دیکھیے جب عذاب آئے گا تو پریشانی ہوگی نا، خلط و عمل صالحا و آخر سیئہ، یہ کیفیت ہوگی، تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس کو عذاب میں مارنا ہے کس کو نہیں مارنا. نبیوں کے ساتھ وہ لوگ نکل کے الگ ہو جاتے تھے پھر عذاب آتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اسباب کے ساتھ کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب زلزلہ آ رہا ہے تو سارا شہر اچھلتا پھر رہا ہے اور بستی پوری اٹھ کے گئی اور ایک شخص اس بستی میں بالکل سیدھا موجود رہے، ایسا نہیں ہوتا، اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں. تو بہرحال ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا کہ تم ان چیزوں کو اپنے سامنے موجود پاؤ. پھر ایک اور چیز بڑی خوبصورت پتہ چلتی ہے ہمیں اس چیز سے، اور وہ کیا ہے کہ فعقروا ناقتا، اور انہوں نے کاٹ دی اونٹنی کی کوچھیں، وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. وقالوا یا صالح اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اور وہ کہنے لگے اے صالح جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے ہیں اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں. یہاں دیکھیے جمع کی باتیں، عقروا، کاٹا تو قیدار نے تھا اونٹنی کی کوچوں کو، اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. کیوں؟ اس پہ علماء کرام نے ایک اپنے لیے ہم سب کے لیے پوائنٹ اخذ کیا ہے، اور وہ کیا کہ جب کسی قوم کے سامنے وہاں کے بڑے کوئی غلط کام کرتے ہوں اور انسان روک سکے اور نہ روکے تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. جی آپ دیکھیے کہ یہاں جو بات کی تھی نا کہ ان عورتوں سے بھی مشورہ لیا گیا تھا کہ اونٹنی کو مارا جائے کہ نہ، آج کے دور میں ایسے ہی جیسے ووٹنگ ہوئی یا ان سے کوئی پول بنوا لیا کریں کہ نہ کریں، کیونکہ ان عورتوں سے مشورہ لیا گیا، اسی میں پھر وہ انیزہ اور صدوف نام کی عورتیں سامنے آئیں. اس سے جو آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں تو یہی بات نہیں لگتی کہ جب دین ہماری اکنامکس پر اثر انداز ہوتا دکھتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں، اب اگر سود کو نکال دیں گے تو ہماری تو ساری اکانومی ڈوب جائے گی. اب ایسے وقت میں جب کوئی ووٹ مانگتا ہے، کوئی ایسا حکمران، کوئی ایسا بڑا کہ جس کے بارے میں ہمیں شور نہیں ہے کہ یہ آگے آ کے کیا کام کرے گا، تو انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ نے ایک دفعہ کسی کو نامینیٹ کر دیا نا، آپ کی پرچی سے کوئی سامنے آ گیا، اب اس کے بعد وہ جو فیصلے کرے گا آپ ان سارے فیصلوں کے اندر شامل ہو جائیں گے، شریک ہو جائیں گے. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدے کرتا ہے نا پھر وہ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں تھا کہ صرف دھمکی تھی بلکہ وہ کام ہوا اور ہونے لگا. اور وہ کام کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فأخذتهم الرجفة، پھر رجفہ آیا، فأصبحوا في دارهم جاثمين، پھر اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑ گئے. یہ جو جاثم کا لفظ ہے نا، جسوم کہتے ہیں جانور کا سینے کے بل زمین پر چپکنا. آپ نے دیکھا کبھی پرندہ زمین پہ بیٹھتا ہے نا تو پاؤں تو اس کے اتنے نرم سے ہوتے ہیں، وہ تو زمین اس کے اپنے جسم کے اندر ہی گھس جاتے ہیں. اور یہ واقعی جانور جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر گھس جاتا ہے، تو اس کیفیت کو جسوم کہتے ہیں. کبھی بطخ کو دیکھا ہوگا پانی میں جب تیرتی ہے تو بالکل اس کا پیٹ نیچے لگ جاتا ہے. تو اسی سے پھر کسی کا پیٹ اور مطلب جیسے سینے کے ساتھ جڑے ہونا، اس طرح بیٹھنا کہ گھٹنے سینے پر لگے ہوں، جیسے کہتے ہیں نا فیٹل پوزیشن، تو یہ کیفیت کب ہوتی؟ انتہائی خوف میں. اور یہاں رجفہ ہے، آگے آپ پڑھیں گے سیخہ بھی آئے گا. رجفہ جو ہوتا ہے یہ زلزلے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، زور کی آواز بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے پٹک کے مارا اور اس طریقے سے یہ قوم جو تھی یہ برباد ہوئی. اور کہتے ہیں کہ ابن بطوطہ جب اپنے سفر میں تھا تو اس نے اس دوران ان کی ہڈیوں کو بھی دیکھا تھا. اور اس طرح وہ عمارتیں تو ختم ہو قائم رہیں، لوگ ختم ہو گئے. یہاں ایک اور بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تبوک کے واقعے سے ہمیں مسلم احمد میں ملی کہ آپ نے لوگوں کو منع کر دیا کہ اس آٹے کو پھینک دو اور اس ہانڈیوں کو گرا دو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی بستیوں سے بڑی مجبوری ہو تو گزرنا چاہیے اور فوراً گزرنا چاہیے، اور اس کو پکنک اسپاٹ نہیں بنانا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی تبوک کے سفر میں یہاں سے گزرے ہجر سے، تو آپ نے اس وقت بلند آواز کرنے کو کہا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ. جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کے گھروں میں کیوں گھسے جا رہے ہو جن میں غضب الہی نازل ہوا. اور جو حدیث کے راوی ہیں ابو کبشہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا. میں نے یہ سن کر عرض کیا اللہ کے نبی، ہم تو صرف تعجب کے طور پر انہیں دیکھنے چلے گئے تھے. اللہ اکبر. سوچئے ذرا، آپ بھی کبھی گئے کسی آثار قدیمہ کو دیکھنے؟ ایسے ہی جاتے ہیں نا، ذرا دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. آج بھی یہ پیرامڈز کیا ہیں اگر دیکھا جائے تو، یہ بھی اسی قسم کی قسم ہے. اور لوگ کتنے شوق سے جاتے ہیں. تو جب صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو ایسے ہی کیوریسٹی کے لیے چلے گئے اور تعجب تھا، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بھی تعجب خیز چیز بتا رہا ہوں، تم میں سے ہی ایک شخص ہے جو تمہیں وہ چیز بتا رہا ہے جو گزر چکی، اور وہ خبریں دے رہا ہے جو تمہارے سامنے ہیں، جو تمہارے ساتھ تمہارے بات ہونے والی ہیں. بس تم ٹھیک ٹھاک رہو اور سیدھے چلے جاؤ، تمہیں بھی عذاب کرتے ہوئے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. یاد رکھو ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی جانوں سے کسی چیز کو دفع نہ کر سکیں گے. اللہ اکبر. یعنی آپ نے کتنی پیاری نصیحت کر دی کہ تمہیں ان چیزوں کا ہی صرف تجسس رہ گیا، جو باتیں میں بتاتا ہوں تمہیں ان کی کوئی فکر نہیں. تو اس لیے اپنی زندگی میں اس چیز کی نیت کر لیجئے کہ نہ خود کبھی ایسی جگہوں پہ جانا ہے نہ بچوں کو لے کے جانا ہے. عبرت کے لیے دیکھنا ہے تو دور بیٹھ کے دیکھ لیں, تصویروں کو دیکھ لیں, لیکن عموماً ایسی جگہوں پہ جب پھر فیملیز مل کے جاتی ہیں, کھانے پینے ہنسی مذاق ہوتی ہے, تو عبرت تو بہرحال بالکل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو سن کے ماننے والے بن جائیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک ہم ان کو اپنے عمل میں نہیں لائیں گے بات نہیں بنے گی. اور ان بستیوں کی جو پکڑ ہوئی, آج ہم سب ان گناہوں کا شکار ہونے کے باوجود بھی کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی کی دعا سے. تو اللہ کے نبی کے بارے میں بھی ہمارے دلوں میں ایک تشکر آنا چاہیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے اوپر ایسا کوئی اجتماعی عذاب نہیں نازل کیا جو کہ دوسرے لوگوں پر نازل ہوا تھا. اور یہ واقعات پڑھنے سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ ہر دور کے لوگ ایک پورا تہذیب اور تمدن اور کلچر رکھتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ بس وہ ایسے ہی تھے اور ختم ہو گئی بات, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دور کی بہترین قومیں بنایا تھا. اور عذاب جن قوموں پہ بھی آیا عموماً وہ بڑی ہی قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی مواقع دیے, لیکن عموماً دنیاوی جو دولت ہوتی ہے یا دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر دیتی ہیں. اب یہاں سے انشاءاللہ اب اگلے ایک اور پیغمبر کا ذکر ہے اور وہ ہیں حضرت لوط علیہ السلام. دیکھتے ہیں ان کا قصہ, پھر انشاءاللہ اس میں سے بھی عمل کی بات کریں گے. ایک منٹ دیتی ہوں آپ کو تدبر کے لیے, غور کیجئے. اور قوم ثمود اور قوم عاد سے جو لیسن آپ نے حقیقت میں اپنی ذات کے لیے چوز کیے ان کو نوٹ کریں یا لکھیں, کیونکہ جب ہم صرف دوسروں کی زبان سے بات سنتے ہیں نا تو بعض دفعہ پھر ہم خود کوئی سبق نہیں لے پاتے.